फिरे उदासी जैसे कोई परम हंस खोजो रे हंसा, परम हंस खोजो रे हंसा, गुरु एक निस्तारा, गुरु एक निस्तारा। हरि की ऊर्जा बरस रही है, हरि की ऊर्जा बरस रही है। सब अंधियारा, गुरु बिन सब अंधियारा। नानक दुखिया सारा जग है, नानक दुखिया सारा जग है, सुखिया नाम आधारा, सुखिया नाम आधारा। अंतर ज्योत निरंतर वाणी, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, पाया प्रीतम प्यारा, पाया प्रीतम प्यारा। हरि की ऊर्जा बरस रही है, हरि की ऊर्जा बरस रही है। अनहद बाजा बाजे, अनहद बाजा बाजे। आत्म दीप जले दिन राती, आत्म दीप जले दिन राती, महफिल गुरु नवाजे, महफिल गुरु नवाजे। ओशो से रस बीगे, ओशो से दार्थ हरि रस बीगे, आनंद होत अपारा, आनंद होत अपारा, आनंद होत अपारा।